نزول کې 23 نمبر دی درشتم فرض سورت اخلاص او مکه د سورت عبسانه نازل شوه دی. مکه دریو سوراتونو کې قیامت ذکر شو او سوره نجم کې رد شرک اعتقادي دی چې شرک خطرناک چیز دی نو قیامت کې دا د تباہی ذریعہ ده د تباہی ذریعہ ده نو شرک نظان بچ کی نو دی صورت کے رد شرک اعتقادی دے اور پسی دریو صورتونو کی قمر رحمان واقعات پدی دریو صورتونو کی رد سے کم دنو آغا دے دی شرک فیلی رد شرک البرکت مطلب قیامت را روان دے دا هر قسم شرک نزان بچ کر هر قسم شرک نزان بچ کر مخ کی صورت کے فسب بے ہو نزلتا پی تفریقی چلا اللہ شرکان نشتا صرف اور صرف عبادت داغو کا اخیری آیت صرف اور صرف عبادت دا اللہ تعالیٰ کا دعوت صورت نبی شفاعت قہریہ اوید از ملائک و دعباد السالمین صورت و حصے دے اول حصہ پچی سیاتو ندی پدے کی اول تمہیدن نبی علیہ السلام صداقت ذکر گئی دا چې کمندنو د لوی پیغمبر په حواله راغلی دی 18 نمبر آیات پورې بیا یې د نیکانو بندګانو آغاز کړکې زوره نه په شرک دوی مې ساده 26 نمبر آیات نه پاږي کې پیژد فرشتو نفی شفاعت قهریه دلیل عقلی او حکمت د قیامت بیا زوره نے ذکر گئی دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام نا ختم دا صورت پا توحید بانے دے امتیازاتو کی دا نبی علیہ السلام صداقت و اثبات دا رسالت و یا وجیبہ انداز باندے و یا وجیبہ انداز باندے د صورت دا ابتدائی یا سنا صداقت د نبی علیہ السلام کی دی لگا توجہ سرا ورتوق کی خودل پکار دی وان نجمی اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينتقوان الہوا ان ہوا الا وحیوا شاہد ذکر گئی صداقت نبی علیہ السلام گوار استوره اذا هوا چې کله راړتا وشي اذا هوا اذا سقطا پس گوارې پدې ما ظل صاحبکم وما غوا شنره نده چې کمندو ګمرا ملګری تاسو وما غوا او نه دې غلط شوه دې او نوی هیر شوی ده ملگری ستاسونا چلار تیر شوی وما غوا او نوی ده قصد غلط کڑی ده بل بس گوا ده ستوره چکل رارتاو شی فده خبره گوا ده دویم جواب قسم چو وما ینتی قوان الوا ده بیان نکی ده خپل طبیعت نا ده ده خواهش خبری نیدی حادت جوڑی شوی نیدی نوان نجمی اذا هوا گوار استوره پدی خبر باندی چی ان هوا الا وحیوها ندادا مگر وحی کلشوی دادری جوابی قسمو یو شاہد دی آدری تی کمدنو جوابی قسم خسوان نجمی اذا هوا آستوره چی کل رارتاوشی مطلب دا دی د ستور نظام اذا هوا اذا نزلا چې کله غائب شي رارتاو شي او غائب شي اذا هوا اذا غابا د ستور نظام فراختلو او ګډو بيدلو باندې نه دي خراب شوه د ستور نظام فراختو او ګډو بيدلو باندې نه دي خراب نو عالم مانوي د نبوت دنیا دا وسنګا بیلار او خطا شي نبوت والا ساي نبي خطا کېدلې دویم مطلب والنجم اذا هوا ستوره چې کله راوخیږي درا خطو نواله تر دې بيدو پورې بالکل سیده رواني درا خطو نو د دې بيدو نواله ترا خطو پورې بالکل سرواني بلکل سیده رواني درا خطو نو تر دې بيدو پورې بالکل سیده رواني نو چې یو ادنا راهي یو ادنا راهي یو ستوره چې یو لار اونوي په باغ کې باندې دې تر څو پورې دې بيدو پورې ځاګه په یو لار دې روان دي چې کم شخص او کم بنده تا نبوت ملاو شوی نو هغه وسن کوک سشي روان شي ما ذل صاحبكم وما درې تنجم نا مراد آخاز طور ده چه کم شیطانان ولی نوچ ده وعید پارا دا سی حفاظت شوه ده نمالوم شو چه ما ظل صاحب کم ما درم وان نجم نمورد ده قرآن کریم آیات نجوم القرآن نجوم قرآن. نجوم القرآن والنجم او گوادی آیاتون دا قرآن اذا هوا چکل نازل شی تا دا قرآن دا آیاتون گوادی شما ظل صاحبكم وما یعنی دا قرآن هدایت لراغل دے دا گمراہی لراغل دے ذکا لا یظل ولا یشک وان نجمی اذا هوا ما ظل صاحبكم ضلال دی تو وی چه لار ورته ملاو نشی او غوایت دی تو وی چه ملاو شی او دا قصد پری چه ملاو شی او دا قصد سکی ما ظل صاحبكم وما غوا نده نده ایر شوی او غلط شوی لار ملگری ستا سنا او نده غر گمراه شوی ده پری خودلی دا قصد فما انت قوان الهواء ده خبر نکی ده خپل طبیعتنا ده خواهشاتو خبر نکی نبی علیہ السلام چې ده دین بارکی کمی خبری کردی دی نو آغا وحی ده چه کمی خبری کردی دی غصدا وحی ده فما انت قوان الهواء قرآن کریم تنو تقنوه لکی دی ده آمی خبری دی فما انت قوان الهواء هنوا الا وحیوها ندادا مگر وحی چه کول شدتا تتوهی کولشی این هوا الا وحی وحا اوس ورپسی نبی علیہ السلام صداقت تے پدا سے انداز اول سوال راضی سوال تے کمدنو راضی اولنے شبہ دا گئی جواب اولنے شبہ دا او دا گئی جواب چه فرشتینا وایي چې کمدنو به شیطان اغستی وي او شیطان به پکې تصرف کړی د فرشتې نه به دا وایي چې اغستی وي شیطان به اغستی وي او شیطان به په دې کې تصرف کړی وي جواب علمه شدید القوا علمه شدید القوا او یې کړل د لرا تعلیم ورکړل د لرا هغه سخت طاقتورې فرشتې باغیبانی ده شیطان زور نچلیگی دویم آیتون تا گوری ده فارشتینا که دیشی رستو ایر شوی وی که دیشی ده فارشتینا رستو ایر شوی وی داغی جواب زو مراتن خاوند استحکام او د کلکتیا د منظر حسن داغ نه هېرېږي نه. ذو مرة خاوند کلکوالی او د استحکام خاوند کلکوالی او د استحکام درېم یارانو نبی علیہ السلام څنګه او پیژند چې دا جبرئیل له پیژندل پاتلی شکل کیږي پیژندل پاتلی شکل باندې کیږي نبی علیہ السلام څنګه پیژند چې دا جبرئیل له جواب فاستوا برابر شو دا جبرئیل په خپل شکل باندې استقام علی صورته برابر شو دا جبرئیل په خپل اصلي شکل باندې په خپل اصلي شکل شو برابر شو. دا په کوم ځای کې وو؟ هو هو بال افق الاعلى. او دا جبرئیل محل جبرئیل خی کوم ځای کې دی برابر شو په خپل شکل باندې هو هو بال افق الاعلى هده او پاغ غاله اوچتا پاډړ اوچتا باندې اگاریس کرا دی اسمان بند کرو لہو ست تمیات جناہین اسمان بند کرو جالی سن علا کرسیین و کرسی ناس تو جبریل او دا طرف دا اسمان بند کرو و او آبیلو فکلالام او دیو چکم دنو دا جبریلو باغڑڑاو پا طرف پوچھات سمدانا فتد اللہ دا غیر جبریل محالو خواو نو بیا قرب جسمانی اوس قرب جسمانی خید دوارو یعنی دوارا دیو بلل رنو چه خبت را نشی فکان قاب سمدانا فتد اللہ بیا دا جبریل را نزدیشو نراز بلند شو راکتشو حیرات راغی سمدانا فتد اللہ دوارا نزدیشو دمرا نزدیشو فکان قاب قوسینی فکان قاب قوسینی نا او ادنا فا اوها الابده ما اوها فکان قاب قوسینی دا شپان دازا دوو لندو باندی دا قرب جسمانی ذکر گئی دا بدن قرب قوسین چی دوی لندائی نو قابو نوم دووی هدل ده چه کم ده نو قاب پویو راولو فکانا قابا قوسین قابا قوسین بکارو نو یو جواب داده چه دو تصنیه راشی ده یوین علامه ده تصنیه حضف کولشی دادا عربه قایده دا اگه یو تصنیه یا مفرد که یا جمع کی. دویم جواب قاب قوسینی د دې دوه موټو نه یو موټه جوړ شو دا صلح او روغ ته اشاره ده چې خاکی او نورانی روغ او کړه خاکی او نورانی روغ اسکړه چې کله وا قبایل یو بل سره روغ کوي نو ټوپک یو ځای کې داسي ټوپک څه کې یو ځای کې هغه بچ روغ کاوله بلنده و سکړي یا ځای کړی نو په لیندای کې دی کې قابی قاب د نیولو ځای دا سیموټه وایي نه هغه به یو ځای کړل شي ها قابونه به یو بل سره شو مطلب دا ډول لیندې یو شوې دا ډول لیندې څه شوې یو شوې اوس په دې لیندې نو د دې دواړو نه به په یو دشمن باندې سګيږي یعنی ستا دشمن زما دشمنو ګرځي او زما دشمن ستا نو قابی و تا یو کو زکر دا اغدو لیندون بود گزار پا یو زی سکی نو نبی علیہ السلام و جبریل اغیی چه کمدنو یو زی شو قاب قوسین یادرم جواد داری چه قاب پا معنی دا مقدار بانده نو فکانا داو چه کمدنو فراندازا دا دو لیندو بانده یعنی فکانا با ما بینهما تدهی پا میند که جکمه فاصله و ها مقدار ده قاب قوسین و دا لنده دا سکگی نی چه هر سمره دا سراجوخ تگی نو بلکل برغیده لی بیا په کوم څه فاصله په دې کډواله ډیر نږدې شو ډیر شو نږدې شو خو هغه ذاتی بوت پکې شته ځکه یو خاکی دی او بل نورانی دی یو خاکی دی او بل نورانی دی نو په مقدار د دوو لیندو یعنی سنا څه بوت پکې وو خو او ادنا هغه روحانی قرب هغه چې کم نه د هغې نوم نږدې دا او ادنا کې ترقی ده دا روحانی قرب یاد دی او ایمانی قرب میشن او پروګرام د دواړو بالکل شو میشن او پروګرام د دواړو یو دا او ادنای دا د قرب روحانی لپاره راوړو او الهاب دی ما او نو وای وکړه بند د الله تعالی خاص ناشنا وای و تعظیم لپاره ما او هغه جواب چې وای وکړه او ځا څلورمه شوبه د هغه جواب بل ما کذبل فؤاد ما را یرا ممکن دا چې نبی علیہ السلام جبرئیل نبی پیژندلې جبرئیل نبی پیژندلې نو جواب ما کذبل یعنی دا به شیطان ځان جوړ کړی چې ما کذبل فؤاد ما را نه دی غلط شوی زړه پاغ کې چې لیدلې سترګو چې سترګو سولې دل نو زړه راغې کې غلط شوی ما کذبل فؤاد نو غلط شوی زړه باغ سکی چلی دلی اس طرگو یعنی بلکل صحیح حکم اکڑے دے زورنا او دمارونو آیتاسو جگڑا کوئی دے سرا باغ سکی چلی دلی او دکیز جگڑا مناسب ندر والا قدراؤو انزم شباو داغی جواب والا قدراؤو یارا پیو ظلبانی پی جنگلو نکیگی پیو ظلبانی سے نکیگی پی جنگلو نکیگی پیو ظل تڑے پورا نشی پی جنگلے مجواب وَلَقَدْ رَعَاوْ نَزْلَةً اُخْرَا او یقیناً لیدلے و نبی علیہ السلام دلرا پرا کزیدلو بلو کے پرا کزیدو کے دلے و چھ نبی علیہ السلام چرتا تلے و او دا آغ دین درا کزیدنو پرا کزیدو کیو لیدو پتلو کیو تا جبریخ پل شکل نو کھولے چھ میراج لسکی دو تو نبی علیہ السلام سر جبریل تلے و نیوزائی کی جبریل سسو پاتې فزن اور بار اتلې نشم چې نبی علیہ السلام لاړو او دالته نه واپس راتو نو نزله الوی چې مخ کې عروج وی خو زیدل الی چې مخ کې سوی خاتل نبی علیہ السلام مخ کې شوی خاتل او دار د معراج هغه اسباب ولقد رااه او نبی علیہ السلام لیدل دی جبرئیل لرا نزله تن اخرى فرا کو زیدل وبلو کې بل ذلی لیدل په وخت درا کوزیدو کې نزله تن رؤیه تن اخرى لیدل بل ذلو پرا کوزیدو کې څه کړو هغه د کمندنو مکان رؤیه کم ځای لیدل او عند سدرۃ المنتہى فقوا د سدرۃ المنتہى کې هغه د یو بیره ده او هغه د نه بر مخلوق نور نشي تل سدرۃ المنتہى دا هغه بیره سدرۃ المنتہى خوا کې داغه په خوا کې جنت المأوا ده جنت دو سیدو وقت لیدلو سټه می لیدلو هي زیاف شاست ستره تما یخ شا هاو کې چپټکړه دی بیر لرا هاغه ناشنا سيزونو چپټکړه هاغه ناشنا سيزونو چپټکړه جنو سروم لخانو خدای وقت لیدو سوال راځي ما داغل بصر و ما طغا فداسي وقت کې عقل حیران شي عقل حیران شي بنده حیران شي نو کېدې شي په نبی علیہ السلام رو راغلې وي او پہچان نوي شوي پہچان نوي شوي نو جواب ما زاغل بصر و ما طغا نوې غلط شوي سترګي او نه تیر وته وي نوې کاږي شوي سترګي په ما طغا او نه کوم نو تیر وته لوي او نه تیر وته لوي او قوت د استقلال نبی علیہ السلام ډیر مضبوط و لقد را من آیات ربه الکبرى یقینا لیدل وی نبی علیہ السلام دنو خود رب نه دی غټه غټه ډیره غټه غټه نه خو لیدل نو اسی چې دا دمرا دلائل ته نبی علیہ السلام ته نبوت پیش شو د دین اپس چې اوسو کوم انکار کړي دا به ډیر به انصاف نه ته تمهید تیر شو چې نبی علیہ السلام هغه پیغمبر دی دې مسله بیانې د توحید پتا اوسه سره چې کومو جګړه کوي دغه خبره خو ډایرکټ دی مانل پکار دی دغه خبره مانل پکار دی دا جواز نشته تاسو چې کومو به دلیل لا اتمنات او ذات رحمت شوای او خواجزان دی خواه تاسوی نی لا توزال را او منات اتالت تل اخرا درم و رستنی چه ده لا توزان با کمکار پاتی شو بیا با دی منات پسی لارل حلکم و ذکرو و لولون سا های تاسو لدی علکان او آغی اللہ لدی نکای کلک ازن قسمت انزویزا دار پدر کوکیوی ظالمانا ندی دا مگر تشنمونا چیخی دی تاسو دی لارا او تاسو مشرانو تشنمونا دی ندی نادر کل اللہ پا دیوان است دلیل حساب داری نکی مگر دو خیالاتو آسی او بشی وما تاول انفس او دا آغسو چو غخی طبیعتون دی طبیعتونو بس روان دی تاول انفس فلقض جام من رب ملودا او یقینا راغل دی تاس طرف از رب دینا ہدایت ہدایت راغل دی حامل انسان ما تمنا آید پار انسان دی آغا شد دی ارمانی شد سخو خی ما تمنا آغا دادی چې زمونږ دا خدایان مونږ له سفارش کوي دا چې زمونږ دا خدایان چې دي دا مونږ له سفارش کوي هل انسان ما تمنا ولله الاخره والاولى صرف الله لري اخرت او دنیا هرڅه د الله لري د الله اجازه نه بغیر څوک سفارش شي کوله اجازه سفارش تو اورد د شفاعت قاریا وکم من ملکین او څومره ډیره فرشتي په اسمانو کې لا تغنی شفاعتهم فائدن ورکی سفارشو منت جولے دی معمولیم مگر پس دینا چی جادتو کی اللہ آغا چاہ تھا چی را دیوی او ویرزا او رضاوی دا اللہ یقین آکستان زورنا لفرشتو کو خدای توب بانی شاگی فرشتو تا دا اللہ لونو وینا حضب اللہ یقین آکستان چی یقین نگی پاکرت مخام مخام یادی فرشتو لرا په صفات د جنکو باندې یادې فرشتو را په صفات د جنکو یعنی جنکه ولونه وته وي یو تانی سي لفظي وي لکه طلحه تانی سي لفظي دي یاد کمن نور نمونه وي بلاشه ها تانی سي لفظي وي تانی سي لفظي مؤنث تانی سي حقيقي لا نه ده تانی سي لفظي مؤنث تانی سي حقیقی لنه ده حقیقی لنه ده داغا مستلزم نو کچر تا من پختانه فرشتی وایو تده دا مطلب نه ده چگینی نو ده خلق و گیدارا چدا سشی ده جنا کهی ده خدا تانی سی سده لبزی ده تانی سی لبزی ده بیا دل تا مراد آغای تانی سی حقیقی مانا ما مانا اکڑا لای سرمون الملائکا خام خواهی آده این فرشتو لرا پر صفت دیجینا کو بانده نیشت دی لرا پر دیوانی سا دلیل تیتا بیداری نکی مگر دخیال او یقینا گمان چده فائده نور کئی تابی طول دا عقیده که معمولی هم پانی من صورت یونس کی کلو فارضا من تاوالا همو خوالو دا غچانا شاگه ارازو کو تو قرآن نواوڑی تاوالا ان ذکرنا چه واوڑی دیاز زمانا دا توحیدنا قرآن پر خود فلم یورد تلال حیات دنیا او دے ارادہ نے کہی مگر دے جوان لانڈ صرف دائے پکار دے بس آخرت سر اکار نشتے دا دے مقصد دے دے علمنا دے دے علمونو مخترعو علمونو دا غیم بس دا غم مقصد دے منڈے اتر لے وئی تعلیمو نا کہی دا غیم مقصد صرف دنیا دا زانی ہوا جو او صرف دنیا فدا سے رفاہیت بالغا والا پسی تعیش عیش پسند پسی مگر دا یقینا نفس هغه په پاغه چوانې چې غلط دلاره د الله نه هغه الله په پاغه چوانې استدا شاید کمنو لارو مومي صرف الله لري چې په اسمانو کې راځي په زما کې بیا ذی الذین حکمت د قیامت بیا ذی الذین دار زل سره لګي بیا ذی الذین چې بدلور کې هغه کسان لره استاو چې بدی کړی د عمل لري او بدلور کې هغه کسان لره احسن بالحسنا چاہی توحید من اللہ دے بل حسنا دے جنت کل بدل والا ورکی صفات دے محسنینو آہ جسان جزان بچ کی دے غٹو گناہنو ناو دے پلیتونا اللہ اللہ مگر خیالات دے زڑو کزڑو دے جے کندنو خیالات راشی خیالات کم نه زړه تراشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اللهم ان تغفر تغفر الجمع و يعذ لك لا الما. یا الله چې تو بخنه کوي بخنه کوي. یا الله ډیر بخنه مونږ ته وکړه. کم یو بنده دی چې هغه چې کم دنو خیال د ګناه زړه نه راغلی د ګناه خیالات خو راځي نو الا اللهم د زړه وساویس ټوکي او خیالات المام نزول ته ویل کېږي. ان ربک واسع المغفرة نو مې دې مکوې ځکه الله فراخ ذات والا فراخ مې ربانه والا دی یقینا رب صاحب فراخ مې ربانه والا دی والو بكم او تاسو غجبم مګو چې ځان ته زه موای او خپل دې کمندرو هر سوامي تا دغه کې اولوی د ځان ښکار شي الله ته دې کمندرو هر سم معلوم ني هاغه الله په دې وتا سوانه پاغو کې ان شاء کوم چې پیدا کړی تاسو مینه لرئ د زما کې نام وایزان تم اجنتم فی بطون امهاتکم او پاو کې چې وای تاسو کومړي او واړواړو ماشومان دې د بطون امهاتکم وګړو مې د تاسو کې فلا تزکون بزکم ځان پاک پاک مکوئ کنه اوجو و تکبر مکوئ والو مې من تقا هغه الله دې په پاک ځوان انتظار بچ کې ګنا نه هم الله ته معلوم دی زورنا ورکی آفرایت اللذی آیتا فکر کرده آغا کستا شاہ چکندن آتا قلیلا چوار اکلا لگا انتا کتابی داری یعنی کلک پتابی داری نا پاتی کی گی یو لگ انتا کی عمل اوکو نیکو او یو لگا تابی داری اکڑا یو لگا تابی داری ایتی کمین سکلا اکڑا واک داو بیاسترلش سششو ستړی شو یعنی مطلب د دین نه ستړی شوې پرې دا وایي آینده علم الغیب آینده د سره د علم د غیب وو د سره چې کمزور د غیب وو علم دی نو فو وایا را دی ویني یعنی دی وایي چې بس ما نه دا لږ ډېرو او نور تاجت ام لم ینبا بما فی صحف موسی هذا خبر نه دی ورکړی شوی په هغه څه چې هغه په صحیفو د موسی علیه السلام کې و ابراهیم الذی وفا او ابراهيم عليه السلام آغا وفا شغت کمنو پولواله کړو فاطم ما هن پاوی کیو مضمون داو الله تذر واذره تم ذرا اخرى شنو شو چتاوله او چتاور کې بوج دبل دوی پکې داو والله صلی الله انسان الا ما صاحب او یقینا نشته د پاره انسان مگر هغه چې مهنت کړی دی دا آیات دا مکی دی د دې ساره ثواب سره اړو تعلق نشته دا په مقابل د لا تزر و وازرتون کې دي یو سړی ګناو کو نو د دې نه دا ګنا بل نشو چې دا ولې کوونه شو چې لا کډنه راوالي د دې ګنا شي او هغه بل سپین باز شي نو چې دا نشي کولای نو دا کشان دی په نیکو کې هم نشي کېږي چې یو سړی دې کمنو سو کې منزوکی سوکی منزوکی هغه بل وته یاره تا داس کړه یو دوبه کې موږ لو مو کړو دوبه کې موږ لوم سکا او کړلوا یو دوه ورځې به موږ لوم سکا کو نیسا خو یې کنا دا چې نشي کېدل په فرایز کې چې دا یو نه کای چې کمنو راوغتل شي هغه بل څه کړی شي کوار کړی شي او هغه بل به نه کو پات شي ار یو خپل نه کوي وی لکه ګناونه باندې خپل څه کوي ګوري نه کوي و ماري خپل څه کوي کوی نه شو والله تل الانسان الا ما تا دا څه شي کوي چې لکه ګنا دې او تن په بل باندې څه شي باندې دلې نشي دا که شانت نه کوي د یو تن بل لور کولې نشي چې یو به نه کوس شي پات شي هغه غل ور کی در دې آیات مطلب دا عیسیٰ علیہ السلام دا پکې اصل چې کمونو خلکو را دننه کړی دی او ځان له مسله ده مستقله قرآن کې وګورو نورو ځایونو کې فاغفر ربنا لا تجل فی قلوبنا غل الذین آمنوا واغفر لنا ربنا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بال دواونه رسیده پوه نه شوې دا چې کمندونو ځال نه مساله دي صالح ثواب حدیثو کې چې کمونو صراحتن سر راغلی ده او دلته د آیات دا مطلب یا مکی صورت تر دا قائدو خبر ده ایمان او قائدو کې بل څوک د چا په ځای ایمان راوړلی د چا په ځای باندې ایمان راوړل نشي هر سړی به خپل ایمانی والله صلی انسان الله ماسام وان نسا یو سوف یورام او یقینا دا محنت د انسان سوف یورام زردا چوب خودل شي دا دی به ویني بیا به ورکړی شي دلاره بدله پورا او یقینا رب ساتل انتها وانو دلائل توحید وانو واضح کواب کا حاغ اللہ تعالی خندول کی اوغا جڑول کی اوغا اللہ من کول کی وجود نکول وانو خلق الزوجین ذکر والنسا او یقینا ناغی اللہ پیدا کری دی جو جوڑی نر او مادا من نطفت اندستاج کینا چکل ارتاو کلیشی براہیم کی او پاغ اللہ بانے پیدای دوارا اوغا اللہ مالدار اول کی و اقنا یومانا او ساری ور کئی ساری ور کئی یا و اقنا و غریب اول کئی فانو و رب شیرا او آغا اللہ دے مالک او رب دے شیعرا سطوری دے سطوری بندگی شویوا او عبادت شویوا دے سطوری ربم اللہ دے او آغا اللہ تباکڑی وادیان فخوانی چچا توحید نو مالے لے تبا شویو او سمودیان فما اب کا پاتی نکڑل او قوم د نوح علیہ السلام مخکی یقینا دی هم ازلم داو چې کم دنو ډیر ظلم کوم کی پات غاوړي سرکښه پال موتفقہ دا هوا داول موتفقہ دا په صحیفه د موسی علیہ السلام کې وو او د ابراهیم علیہ السلام کې نو وال موتفقہ دا هوا او ټکلی اوا چرارتاو کول الله غلا رارتاو کول راوی غرزول اوا رارتاو کول دا ما دونه چالي کړو ته سړې نه کړو دا ویچالي کړې چې ځاله ثواب چې کوم دې سره تعلق نشته والله صلی الله لسان الا ما سا صورت مکی الله دې خوشاله کا خوب وګوره ټول کتابونه والله صلی الله لسان الا ما سا ما ورې دې دې میر سيد رحم الله تعالی نه لګدا مکی صورت دې کې د اعمال او خبرې دي وقوم نوح من قبل انهم كانوا مظلم واضغا والموتفقتا هوا اول تکلی چرارتا وکل اغشا ما اغشا مرپت کل دیل راو چاپیر شو دینا اغا ناشنا سی چاپیر شو دی اکانو اغا باران متفری بگی ربی ایالای ربی کتا تمارا نپا کم یو نعمت در اخفل تشک کئی تا تمارا جگڑ کئی یعنی کم کم نعمت در ربا اغی که وطا مخلوق کی صدار کئی او دا بوای چې دا پلان کیرا کړل دی پلان کیرا کړل دی پلان کیرا کړل دی پلان کیرا کړل دی کم کم نعمت د الله تا تمارا هاذا نذیر من النذور الاولى دا پیغمبر یې روان کړي په شان یې روان کو په خوانو کن نذور الاولى په شان چې کم دنو یې روان کو په خوانو حذفت الاذفه اسباب د قیامت نزدې شو هغه نزدې مصیبات ان دې کې دونکو مصیبات نشته دی لرا دا اللہ نیلا و سخکارا کونکے پا خپل صحیح وقت پاننے نشته دی لرا تی سوال کو چدا بکل را جی مجواب نشته دی لرا دا اللہ نیلا و کاشبا سوک چه کم دنو خکارا کونکے حفا من آزل عدیس زورنا وائد دی بیاننا تاس تاجب کوئی تاس چه کم دنو تاجب کوئی تاجبون تاس چه کم دنو تاجب کوئی شیر دا چه کم دنو سنگا دے و سنگا ندے چلا با ٹکیو که غلط تی او خان دی استهزان ولا تب کنو جاڑینا نعذاب دو وجن جاڑی او تاسوی غافلا سامیدون غافلا یومانا شوی دا و یومانا جبا کی هانتم سامیدون او تاسوی گانی ویون کی تاسو گانی وای او لوبی سندر غاڑی او تاسوی سندر ویون کی سجدو کی اللہ دا او صرف او صرف داغی عبادتو کی دفل چانا شفاعت قہری بلسوک شفیع غالب بلسوک نشتا میں عبادت صرف او صرف دا اللہ ہو کئی ہر قسم عبادت دا اللہ ہو کی سورت قمر مکی سورت تے وہ دیر سم نمبر دے پر نزول کی پا پس د سورت طارق او مخکې د سورت صاد نازل شوی دی. پس د سورت طارق او مخکې د سورت صاد نه مخکې سورت کې رد شرک اعتقادي وو، نو اوس رد شرک عملی چې برکت غورځوونکی الله دی، نو ولې ته بل چاته سفارشي وایي؟ برکات ورکوونکې یکی آوازی چه کمدنو اللہ تعالی دے، نوول بل چاہتا شفاعت والا وائی او سفارشی وائی. دعوت سورت تا انہا کل شین خلقناہو بی قدر اتسل وختم نمبر آیات. دا دعوت سورت تا ابتدان صداقت دا نبی علیہ السلام او نمنون کو تزورنا او یرد آخرت لنه هم آیاتنا تر آیت نمبر 42 دو سر وقتم پوری دو سر وقتم پوری نمونی دی یرد دنیا دی تقویم پی دنیاوی نمونی ذکر گئی اچانه نمان لی ناغا اللہ تباکری بیا زورن دا وصنو مشرکان دا چتا سو نمر رنو اللہ بم تباکی بیا داور توحید راوی انا کل شین خلقنا بقدر او ختم دو صورت تو بشارت بارنے امتیازاتو کی شق قمر معجزہ او لقد یسرنا القرآن لذکر فعل میں مدکر دا پنز زلی راوی رانی زیشو قیامت وانشق القمر او بچی سپگمائی او بچی سپگمائی پا دی مانا باندی چی میو کڑا خدا دی کم دنو دا قیامت پا وقتی چی سپگمائی شلی گی اور ارتاوی گی آغا مرادو خدا دا قیامت دا علامون شو دویم اقتربت ساعتو رانی زیشو قیامت دگا نبی علیہ السلام یو علامه دا دا قیامت در آنیز دیکی دو نبی علیہ السلام بی زو قیامت دا سراغلی یبرد اوان شق القمر او چاو دا سپگمائی سپگمائی او چاو دا حدیث کے رازی دی بخاری روایت تی چه این نالا مکہ تا سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی والو نبی علیہ السلام نا مطالبہ اکڑا یان یوریهم آیتن چه مونتا یا موجزه و خیال فا اراهم شا انشقاق القمر فدا موجزه و تاو خولا سوگمه تا اشاره اکلا نیمه یو طرف تا شو نیمه بل طرف نیمه یو طرف تا و نیمه بل طرف تا فدا اغا موجزه تا اشاره دا دا ابن کثیرم ذکر کردی دی ویدا دا نبی علیہ السلام دا موجزو نوا او نبی علیہ السلام پا دور کی شوی دینا کسوک سوالو کی چه کدا شوی مپکار دارے چه نور و قومونو قوم دا دے گواہی ور کڑوے او دا قرآن نا علاوہ او دا حدیث نا علاوہ پر اوبل تاریخ کم دارا غلوے شوی دا اوبل تاریخ کم را غلوے یو جواب دارے در طول دنیا مطلع یوان دا اختلاف دا مطالع اشتا هر دا سپگمه پا یو ٹیم نراخی جی دویم جواب دا هم ضروری ندا چه هر دا دا مطلع صفاوی زن زای که صفاوی او زن زای که وریز بی زن زای که صفاوی او زن زای که سوی که دیشی نو روزایی نو که سوا وریز با مطلع صفا نوا درین که صفاوی مدار چه آسمان تا خیال نینو هر سو خصفا را برا نکولی تیمونم یوشان ندی کنا هر سو که آسمان تا خونو گولی علاول آداوائیو چه ده هندوستانیو راجاو راجا مالی بار اگه ده خبر پا تاریخ کی اولی دل علاوه ده قرآن نا او بیا په قران کې ولیدل نو ایمان راوړو نو سیراوړو ایمان راوړو په بزنو تاریخونو لیکل دا وان شقل قمر او چواد سوگمائی وان روایتن او کدی وینی موجزا زورن پی اراز باندی سرد دین بیام نمانی او کو وینی دین خواه موجزا مخ اڑی ویقولو وای سیور مستمر جادو دیک لک جادو دیک لک دیو مانا او جادو دی همیشا یا مستمر ختمی دنکے وکذب و تباوام او نسبت دروغیو کو و تباوام او روان شو بخولو تدیتونو و کلو امر مستقر او هر یو خبره جگم دنو اغلا و اغیل ده وقت دودری دو او هر یو امر داغی ده بار ده قدری دنکے بخفل وقت بانده مستقر قدری دنکے بخفل وقت هر یو بخفل وقت را دی او یقیناً راغلی دیتا علاوه دا قیامت نورم صدیق اشتے او یقیناً راغلی دیتا من الانبائی دا خبرونونا تطیر و قومون و حالات راغلی دی آغا چشتے بدے کے مزدجر رٹلی او شاڑل شاگی کے تڑے سو چکی دا بدو آمار نبی بندے دیشی کنی آغا تیر واقعات چی تڑے سکی تیر واقعات چی تڑے اوری ما فی مزدجر حکمت بالغتن حکمت او دا عقل خبری پزڑ لگی دن کی پزڑ لگی دن کی بلکل پزڑا اثر کی زڑ ترسی فما تغنی النظر خودی فائدہ ور نکڑا فائدہ ور قیدی لرا یراول نظر مزدر دی یراول نمخوالا وزدینا تسلی دائیتا حتسل تاولانو نمخوالا وزدینا باغرد شواز بوکی آواز کونکے یو کار ناشنا دا یو خبر ناشنا دا خوشا نفسارم چیٹی با بی سترگی را دی سترگی بی کوزی بی زمیلا یو خرجون من الاجدا سی راو دیبا دا خبرون را کانم جرا دا منتشر لکا چوی با دام لخان خواروارو موفین الاجدا مندو و انکی بل انکی تا وی با کافران دا دا رستختا کازبت قبلان چچانو امان لی مکیوی ما من الانبائی ما فیه مزدجر دی تا واقعات راغلی دی چاگی که سوچو کی بدی پی در بد عمل نبندی دلشی و سوچ پکار دی نو ساغ واقعات ذکر گئی گنزمی سالونا در تخویف دنیوی چانو امان لی اللہ تعالی تباک کریو اللہ تعالی تباک کریو کازبت قبل هم قومنو اثبات درو کرو مخیزینا قوم دنو علیہ السلام وکذبوا عبدنا در عبدن وغن بند زمان وقالوا بیوائل مجنون وزدجر لیوانے دے وزدجر اور اٹلے شوئے دے در طرف دے جناتونا یعنی پیریان پر آگلی دی یا وزدجرہ من الالیہ پیر اٹلے شوئے دے من الالیہ دو خدایانو در طرفنا وزدجرہ اور اٹلے شو دو خدایانو در طرفنا داب اغیب سکڑی دی فدا ربو سنو علیہ السلام فریاد کو دل پیدا دا سی روڑ دے کہ بس لکا دا یکل نوڈز سنو علیہ السلام فریاد کو اگر سنو کر اوالان کی تیر سوشو نحلیم سوا فدا ربو نا فریاد کو فل رب دا انی مغلوب فانتا سر چیزا چی کم دنو کمزور ایم فانتا سر زما بدلا واقلا فبتانا اجابت دعا دعا قبول شوا فبتانا اباب سمائی برامین سر ورون آسمان و بوبانی منامیر پشد را بایدون کی و فجر لرد و یونم او اوی بایولا دزمکی نشینی و فجر نا من الارد و یونم او اوی بایولی دزمکی نشینی فلد قلماو نرای اوزش او با دزمکی از آسمان علا امر و یو فیصلہ قد قدر چی اندازه شیوا و حملنا و لا ذات الوائن و دسور او اوچت میکدل را آغا خاون دیر تختو دی میخونو کشتای تاجر بیایونینا چه چلی دل دا بیایونینا بران دیر سرگو زمان جزا اللی من کان کفر بدلو آغا سرشوا دا پار دا آغا چا چه داغنا قدری شیوا داغنا قدری شیوا یعنی او گری کو جزا اللی من کان کفر جزا ان پا ماند انتطارن دوب کڑیشو دا پار دا بدلی آغا سلو داغ چاچ داغنا قدری کڑیشی ہوا چانا قدریشی ہوا دنو علیہ السلام دنو علیہ السلام دنا قدر سزا ملاو شوار دوش ولکت ترکنا او یقینا پات مکڑا دی واقع لرا عبرت دایو عبرت شو پال می مذکر فائسته رسوک نصیحت غستون کې یادی کیشته لره یو نمونه پکې وکان عذاب و نذر سرنګ شو عذاب زما ویره ول زمان ولقد یسن القران دعوت الى القران ولقد یسن القران الله لام فقط قد تمازی معنا د قسم فائدہ کوي او یقیني دا چې آسان کړه مې د قران مجید په بار د نصیحت غستلو چې اوسړه د نصیحت اخلي وړي راستان نه الله دعوت ورکړي نو الله دعوت ورکړي بیان کیږي تبلیغی رسو کی بیان کی ناخر کې شپږم نمبر دعوت دی تبلیغ په اخر کې وای بای سوک سوک تیار دی نبی مهنت ته سوک سوک تیار دی سوک سوک تیار دی بای تلور میاشتو ارادی ہو کئی بای چا چلی پاتی سو وائی چلی وائی بای نقدہ سی روزی تا بسوک تیار دی شیطان نماتا کئی سوک سوک بای تیار دی دا گورا دی آیات تا لگو رخا دا خبره کئی سوکی کئی اللہ کئی رکاوٹ دا مخی ندفع کرو مقصد او خودو مقصد او خودو رکاوٹ داو چاوی چی قرآن گران دی اللہ وی زمان دی پا خپل ذات قسمی دا قرآن ما آسان کرده مقصد صده تلاوت دا پارا دا یادولو دا پارا دا ترکیب دا پارا دا سیغو یستولو دا پارا دا منطقی ترکیب دا پارا دا اصولی ترکیب دا پارا دا دی دا پارا دا فقی اجتحاداتو دا پارا نا لیز ذکره مقصد دا دی چه نصیحت تی قبول کر زان تی سم کر دا اصلاح دا پارا میسه کرده آسان کړه دې کېړو دې قط نشته ګرانواله په نشته لیس ذکر د پاره آسان ذکر او د نصیحت می آسان کړه دې نو صلی الله دعوت ورکي رکاوټ ختم کو مقصد یو کو او صلی الله وي سوق سوق تیار دي سوق وي الله وي وي سوق سوق تیار دي د دې قران نه نصیحت اغستلو تا یا الله منګا جزان او فقیران په دې تور شپه کې تا په خپل فضل کې نولیو یا الہ العالمین زمون شروع نه د دې دوګه کا چې موږ دې قران نه نصیحت قبول کو یا الله موږ تا کې نه ولیو موږ تیار یو استاد فضل او استاد اعلان جواب الله موږ عملاً ستاسو فضل درکړې یا الله موږ ته نصیحت قبول کړ ډیر لوی اعلان دی او نن مسلمانانو کې یو تندان وي چې الله زه تیار یم چې دې قران نه نصیحت قبول کړ الله زه تیار یم چې دې قران نه نصیحت قبول کړ مسلمانان د قران نه یو طرف ته بل طرف ته فهل من مدکر الله وشته سوق چې نصیحت سوق سوق تیار دي سوق سوق تیار دي فهل من مدکر نو اشتر سوق نصیحت غوستون کې به من مونا نسبت درو کړه دیانو سرنګ شو عذاب میو يرول می یقینا راوا ملو زوالا پدای باندې سیلا سخت یا خا فی یوم نفس مستمر فاغرز نفس مستمر فاغرز سخت کی مستمر چه همیشه به پاتشوا دائم رایستل خلق لکه چوی دی آجاز و نقل منقایر تنی ده کجورو ده من دراوتلی چه ده بی خراوتلی بی منقایر فکه بکان عذابی و نظر او یقینا اثار کرم ده قرآن فاغ نصیحت غستلو فایشتل سوک نصیحت غستل که کاز ده و سمود بی نظر دره منمونا او نسبت درو کړو سمودیانو بن نظر پیراول باندې فقالو نو ویل او شرم من نواهدن ای بنی آدم زمون نه یو دیم د جمهوریت قائلو دی وی لګ دی وی आवाज دی او شرم من نه ای بنده زمون نه یو ای بنی آدم زمون نه یو نتبیو مون بر زمانو نو سره خادمان سینه نو کاران نه چې کمندنو مال دولت هیڅ شي نشته ان اذا لفي ضلال وصور يقينا شو من غاب ذا وقت قام خاف گمراه ولن توبك او کیا ذکرو کدی وئی لا کدی وئی چې ما وئی کیږي زدا الله را طرف نه راغله مزګه زما و منا کنه زما من الله الله منلی نو وئی هيا ور کول شي دل را وئی هيا را تاول شي نازل ول شي وئی په دبان نه مم بیننا زمون ترمیان ذا لکه هماره ہوتے ہوئے ہو لکه پلانکه لینلات پلانکه چودری پلانکه راجا اغشته او ای راتلا راتلا نو پده شعیب غریب صالح غریب بانده راتلا پده بانده بل حالی من بایننا زمون ترمیان دا بلکه دا دی غرد رو جنو متکبرا زان دیرو چه تینو سایا لمون پتا بوله کی سبا شمال الکذاب و لشر سوک دی در رو جنو متکبر زانو چه تون که هننا مرسل ناقتا ناقتا یقینا ذرا لگه اون که هغه او خیلرا دپار دی امتحان ندهی انتظار کوا دیتا وستا بیرو کلکش پا بیان باندی ونب بی هم او خبر کدی را چیقینا داو با ویشلی شوی دی باین هم تدی ترمیان دا کلو شرب مختصر او هر یو نمبر تا حاضری کلی شوی دا هر یو خپل نمبر لرا دی فنا دو صاحب هم مدی آوازو که خپلی ها ملگری تا خپل ملگری تا قدار رو بن صالب یا وجینه و داغی ساروی دی رو خلی واده پی مینو حقی ورطوی وی کدا و خدل رکڑا می بیا بستار من پورا کما مدی جینه دا پاره دا چلو کو فتا آتا با کر مدی سرکشی اکلاو شلی کلو خوا سرانگ شوزا می و رول می یقینا راو می لگلا پدیبانی یو نارا یو شغا شده پشاند فکانو کاشی من مختجر شده پشاند آغا ما تو خونو تشپول لگو ان کی تشپول جارو که ان کی حشیم آغا نرو خونو توی لکی حضیر شپول توی مختجر چه پا جارو بان شپول را جمع کئی جارو بان اغا شپول را جارو کئی شپول پی جنی کنا اللہ خیرو کی سوکو تا کیر وی سوکو تا بار وی غنی سکری ایخی ندا غنی نرائی نرائی اکت سکی گی دوڑی گی آغا بی اکل اکل دی جارو کئی چه دا سارو پا خوکی نزی ادا کی آغا نرائی آغا سڑی تا کاکا تا چه اغا جارو کئی اغا تستو وی مختجر اغا تا مختجر وی او حشیم اغا نرو نرو غنو تا جلان دیسه شوی بری خودی اللہ وی دست شو دیشو پشان آغا ما تو غنو حدا ما تو از غو دا شکول جارو که اون کی یقینا اصان کرمه دا قرآن دا پارد نصیحت رشته سوک نصیحت دا غستون که خاضبت قوم لوتین نار نسبت دارو که قوم دلوت یراولو تا یقینا راو می ورول پدیبانی کارنی مگر دلوت بچی و دلوت اولاد هغه بچو ناچه نام خلاص میکردی لرا سهار پتیم که پیشمنی که نعمتا میننننا نعمت زمانگ طرفنا دک کرنگی بدل ورکو ما چال را شقه درو کی دا اللہ ولقد انظر هم بس شدنا او یقینا انظر هم بس شدنا دیده کندنو اویراول انظر هم اویراول دیلوت علیه سلام دی لرا تازار زمانان دی شکو کو پیاراولو که او یقینا دی مطالبه اکلاوی راده اکلاده دنه دی ملمانو دو فتما سناغنو رولاندی مکلستر گیده دی هموار مکلی خانه مکلی خوشکی عذامی و یرول می او یقینا سار وقتی راغه پدی بانی سار راغه پدی وقتی عذاب مستقر عذاب دائم تر قیامتا خوشکی عذامی و یرول می او یقینا اصان کرمی دو قرآن تپار نصیحت رشته سوک نصیحت دو سن که او لقل جعال فرعون النظر او یقینا راغلی فرعونیانو تا یرول در اخدن اوگرال آیاتون زمار طول دو منی ول دی لرا اغا نی ول دو زورا ورزاد او دو قدرت والا اکو فارکم خیر من اولائکم دا اوسنو تا زورا نذکر گئی دا دمرا کافر تباشو تتو ولی تا سی کندن دا کم باغ مولایی او تا دا کم بند لر گئی پتا کم جانده اولارا شتا با انکار کئی او لکتا تا با سکسنوی اکو فارکم خیرون ایستاسو دو دور دا کافران دا غوره دی هم من اولای کم دا دغا کافرانو نام دا دغا کافران لکدی غوره دی هم لکم براتون فی زبور یاشتر تاسو لرا یعنی دی کافران لرا براتون چیت او پروانا پسایی پولوی محفوظ کی چی دی لیل تا لکلی دی چی دی لبا دی کار سکن دی لبا عذابو نور کو دی سرسو براتنا من شتی چی چیو سی لکلی چی بس تاسو کوی کوی تاسو لغا سب مذاب سای و زمان هم یا قولونا یا دی داوی چنا دی دا کی دادا چنانو جمعیون چمنگا یا دلیو مضبوطا پیانو لقوامیو منتظر خپل تا پسکون کی خپلا بدل پا خپلا غستون کی منگ دیر قومونا راج مشیو او زمان کو کرولونو فوج دی او زمانگا چه کمدنو دیر لیا دب دبا دا زمانگا سکتا پوز نشو کولی اللہوی سای و زمان جمعو ایولونو دبور زرده چه مات بکلیشی داده لی وای والونت دبور اوا بڑی شاگانی دبری بواری پت بولگی وای والونت دبور بیا بجیست پور انخلی وای والونت دبور اوا بڑی شاگانی فلی ساعت مویدون فساعت و دامر او دا که دنیا و نشی کنه پا بدر که نبی علیه السلام ویل سیوزم الجمع ویولونت بلی ساعت موعدم بلکه قیامت وادر دیده یعنی که دنیا که عذاب و نشی نداس ضروری خبره نه دا آخرت خوشته کنه بلکه قیامت وادر دیده او قیامت تیر خطرناک او دیر تریخته نو لوی مصیبت تی ادها داهی مصیبت توی و امر او دیر تریخ یقینا مجرمان دی وای چې کمنو په گمراهی کې وسور او بګرامور کې به شغلدار ور کې بیا مې صابونه په نار پاغره سره خلې بشری پور کې پر مخې زو کومه سقر هو سکے هغه عذاب د دوزخ سقر عذاب هو سکے هنا کله شین حقیقت داري داور توحید راळा هنا کله شین خلق نا به قدر یقینا هاري اوسی پیدا کړم دې را پاندا زبانه چې کلا دا سوا چې مجرمان په دنیا کې تبا او په آخر کې څه شي تبا نو الله مقرر شوی اندازا هغه سو کمول او زیاتول نشي بیا دا الله نه علاوه بل چا د عبادت څه مطلب شو برکت صرف سو کوي هنا کل شي یقینا ما پیدا کړل او یقینا هر یو شي پیدا کړم دې لرا پاندازا دا الله اندازا سو کمول او زیاتول نشي وکتا الله عذاب لیکلې او تکلیف دې لیکلې نو سوق دې الله نه خلاصولې لشي نو بیا هغه ته صلی الله رحمت شوې عبادت د غیر الله صلی الله کوي فما امرنا الا واحده او نه ده فیصله زما مگر یو کلمه مل بصر لکه ضرب دسترګي او سورته نحل کی ویلو او هو اقرب خدل د آیاتونو برابا نه خلاصيږي نو او هو اقرب تا ته پرې خدو چې داته د سورته نحل نظر تسکا تنحل نظر تراوړه کلام هم بالبصر لکه رب دسترگی بلکر دینم نیزی فالقد آلک ناشی آکم او یقیناً حلاک کردیم استاس و غنت خلق چی چا شیر کردو نغمی تبا کردیو فعال می مدکر فاشتر سوک نصیت غستون که دا آیات تکوینیو بارکیو موی فعال می او دا آیات تشریعیو دا قرآن بارکیو موی فعال می مدکر و نصیت خود لکس کئی فعال می مدکر حواری اسیز چکړل دې دې را فیسبوک پر پلام نامو کې دې هر یو څه چې دې کړل دې پلام نامو کې دې اور وړو کې وغټ لیکل شوی دې بیا کینه متقین په باغونو کې او باندې ورونو کې چا چې شرک ځان بچ کړو په ما کال دې ما کال ست کې باغ مجلس دې عزت کې فزای نه ناس دې عزت کې هین اولی کې مقتدر او خواد بادشاہ او طاقت والا کې او خواد بادشاہ طاقت ور کې تاغه په خوا کې وي حیند والی کی مقتدر سورة الرحمن مدنی سورت تے سورة الرحمن مدنی سورت تے وہ نوی نمبر دے ستن میں فنزول کے فضل سورة رات او مقید سورة دارنا دا ماغ سورت تے شدی کی اختلاف تے محقق کو والداد شدا مکی دے تمزون نوالومی کی دویم دا سیرت او تاریخی واقعی نوم معلومی گی اکل سورت الرحمن نازل شو نبی علیہ السلام وی داو مشرکانو تا سوکو آو رینو عبداللہ بن مسود وی زبی و دواو رو عبداللہ بن مسود بدنم لگ مختصرو ناغل آرو او سورت زن سر یورو اول تا چکم دنو دبیت اللہ شریف دروازه سر او درید او بیانیو کن دا سورتی ہوئی کافر راجم شو او ویو ابو جال دی سپیڑو یستل دی رغتا دی راغی ملگری خوگپ لگئی یو بل سر ملگر ورطای سنگ سپان دیو ای بیای ناو رای اغورتای کتا سوائی چی بیای واو راو تو زم بیا بی واو راو زمان مقصد او راولو وحن خوص خبرم دا سو خبرم زمان مقصد پوشو او راولو اغم او راو وان څه خبره هغه د دې واقعې نه معلومیږي چې دا هم سورۃ څه دی مکی دی سورۃ مکی دی ځکه ابو جہل الله ژوند دی نو مکی سورۃ دی مکی سورۃ کې ویل انا کل شین خلقنا وبقدر نو دلته تاګه نه لګه ترقی کوي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام مخی مسئلہ ذکر کرا اس پاغی دلائل اقلیہ ذکر گئی دعوه د صورت دعوه د کمنو د صورت هغه دا نفی د شرک فی البرکات تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اخر دا اخیری آیات کې دعوه راوړي صورت د کمنو درې رکوګانی دي او درې مسلې دي اول رکوع کې دلائل عقلیه دویم کې یاره ذکر کوي تخویف چې څوک نه مانی دا د برکت مسله هغه یې یاره ذکر کوي او درېم رکوع کې بشارت دلائل تخویف او بشارت د کومې مسلې لپاره فتبارک اسم ربک ذی الجلال صدقې مسلې لپاره صدقې مسلې لپاره امتیازات کی فبئی علی ربکما تکذبان دعوه کی بار بار روڑی او سورت غروس القرآن وطوئی دا قرآن کریم دا خائز زائد دا قرآن کریم خائز زائد زن سورتونو کی یو ملکوتی غناوی ملکوتی غناوی چه فرشتی پا سر بانده داغی تلاوت کی نو داغ سورتونو که ده لکه دا ایسو سورتونا داغی که او نورمشته که ای که او ملکوتی غیناوا نو دام داغ سورتونو نده شورو پا صفت دا رحمان کی لکه مسئله دا برکت پا که ذکر کی گی او اول ذکر کی رحمتنا تشریعیا بیا دا الشمس والقمر بحسبان رحمتنا تکوینیا فمینس کے خلقت دے انسان روڑی خلق الانسان تدے دوار رحمتنا دا پارا انسان پیدا دے چا اللہ قبل رحمتنا اخکارکول تکوینی رحمتنا اخکارکول دا کائنات پیدا کو بیا دا اللہ یو نظام او اغا رحمت ہو دا اللہ وسیط کل شیر رحمتا و علما دا اللہ سر یو نظام ہو دا اللہ بادشاہ نظام و آئین ہو اغا رحمت ہو اللہ اغا رحمت کارکو او دا غیب ذریعہ زن نور رحمتون اخکارکوال دا جنت او پا غزائی کے بیا خپل ځان کارکو رحمان دا ټول الله باندې له جوړاوه شه الله رب العزت ځان کار کول د پاره رحمانیت کار کول د پاره کائنات پیدا کو بیا انسان راولې کو بیا قران راولې کو بیا د قیامت میدان جوړ کو بیا جنت او دوزخ شو او چې کم خلق د الله رحمانیت په دنیا کې اومني او په عمل کې سږي راولی ناغی تو پا قیامت که در رحمان دیدار نصیب شی اللهم جعلنا منهم نو دا جه کم ننو دا اللہ رب العزت در رحمان صفت زکارا و رزل دستار کی دا طول دنیا چی دا نو دا مظهر دی دا تجلا دا صفت در رحمان دا دا انبیاء را لگل دا دا وحی را لگل دا دا قرآن را لگل دا دا کائنات جوڑول دا ازمک و اسمان دا دی وجنا حال العرش استوا تر صفت دا الرحمن را وڑه ده الرحمن و حال العرش استوا الرحمن و حال العرش استوا دا دی کمنون صفت دا رحمن را وڑه ده دا تجلا دا دا صفت دا رحمن دا طول کائنات دا دی دا رحمن دا زیاد سرا دیر زیاد تعلق ده دا دی وجنا که سوک قرآن منی و عملی کئیه نو دا اول تعلق دا رحمان سره رازی دا صفت دا چا سره رحمان سره دا دی وجه نا دا قرآن ابتدا پا صفت دا رحمان شویده بسم الله الرحمن فاغی بانی چه کمدنو ابتدا شویده دا دی صفت چه کمدنو خلد اللہ حویدور رحمان نو دیر اهمیت تی دا انسان دا جوان سره دا دی صفت دا رحمان الرحمن علم القرآن مهربان بادشاہ کی خودلے دے قرآن مجید دے رحمت صفت راو علم القرآن خلق الانسان پیدا کرد انسان پیدا کرد انسان علم البیان خودلے دے دا بیان علم البیان حضرت امیر مولا یوزائی کی ذکر گئی چھے دے انسان قرآن و بیان دے کی اور عبد دارے چھے بیان آغوی چھے دا قرآن ویو دا قرآن پرانا کیوی چھے بیان آغوی چھے قرآن وی پکی ویو دا قرآن پرانا کیوی چھے دا قرآن خلاف بیانی غد سر سن دے حد سر بیان ندے علم البیان خلق الانسان ناول اعطاء العلم بیا اعطاء الوجود خلق الانسان پیدا کرده انسان علم البیان خویا کرده دلران او خودره دیتا بیان اظهار ما فی الضمیر بیان یو بیان ذهنی دویم بیان لفظی دریم بیان خطی یو بیان ذهنی زڑک خبر جوڑکی خلل اراولی او بیا پا خط کیولی کی وی لکی قرآن کریم کی وی قلب سمع بسر وجار لکم السمع والابصار والافحدہ نو زڑا دے بیان ذہنی نو لفظی سمع او خطی بسر چوئی گو رمیا حالمہ البیان آشمس والقمر بحسبان دلائل اقلیہ ذکر گئی دا رحمتون تکوینیا دا طول دا اللہ منی دا رحمتون تشریعیه ممانا کنا دا غیو ممانا او برکتون والا اللہ ممانا حج امسو والکمر ویوزبان نور از خکمه رواندی بین صاحب باندی وان نجم و شجر ویوزدان وان نجم و شجر او سطوری وان شجر او بودی او ونی ازدان تابدار دا اللہ دلته که دا نجم نموراد چه بوٹی واغستلشی نو دیر خدا دا نجم نموراد بوٹی او دا شجر نموراد ونی وان نجمو و شجرو او بوٹی او ونی یا زدان تابدار دال تابداری که دا اللہ پس ما رفا او اسمانو چت کرد اللہ دیر را او خیده تلام اللہ تدغو فی المیزان تاس کوگوال مکوی او تاس چه کم دنو ترکشی مکوی بطول کی باقی ملوازنا او پودراوی طول لرا بلکسته فین صاحب بانده فلا تخصر المیزان او مکموی چکم دنو طول لرا طول مکوی المیزان المیزان دریز علا راوڑو میزان دریز علا راوڑو یو میزان دا حق ده بل میزان دا دنیا ده او بل میزان دا آخرت یو حق تللی دویم دنیا او دریم آخرت دریم دویم خبره پتله کې نقصان درې قسمه دی یو چې کم نه نو هغه دا و چې تله کې نقصان دی سکیل کې نقصان دی دویم لاس یو طرف ته کوک کی او درېم په زور باندې طول کمو کی زور ولور کی او طول کمو کی درېم وایي یو ابتداوی بل میانزوی بل انتہاوی سوک ابتدا کے نقصان کی سوک میانز کے اور سوک پاخر کے تالورم عبادتون دری قسم دی دری قسم دی یو عبادات بدنیا دویم مالیا او درین ددین مرکب کبھر دری وارو کی طول او کئی دزان نجوڑو المکوئی او نقصان مکوئی نقصان مکوئی او زمکی برکتونو دو گورا او زمکا ای خدا اللہ دینا را دفارد مخلوقاتو ولی که میوی دی وان اخلو ذاتو لکمام وان اخلو کجوری دو کسوڑو والا والا بوزو لاس بیور ریحان والا بودانی خاون دی دو بوسو وار ریحان و گلونا نا اللہ پیدا کردی دی وار ریحان و گلونا فبیعی آلائی رب کماتو کذبان نو بکم یو نعمت طرف تاسو دواړه دا خطاب چې کمنو پیریانو ته او انسانانو دواړو ته د دې وجنه رب کوما راوړو نو بکم یو نعمت بابی ایالا ای رب کوما نو بکم یو خوالی او بکم یو نعمت در اخفل تو کذبان تاسو تکذیب کوئی او در اخجن یه گرنه ایست مطلب یو تو کذبان انکار ده نعمت تکذیب داده چووه چه دامال اللہ ندر اکڑه دویم نعمت چه کم دنو داغیم نسبت بل چاہتا کول نسبت بل چاہتا کول ترم آغا جے کم جنو نا قدری کول عمل نا کول او نعمتونو کی نعمت دینو مو قرآن علم القرآن علم القرآن نو قرآن ارتاولم او حیرولی پری خودلی نو دام فبی آلا ربکو ما تکذبان فبی آلا ربکو ما تکذبان دکم یا نعمت در اخفل تاس دوار انکار کوئی او در اوزن یکانای نعمت انکارو کئی او بل چاہتا ہے نسبتو کئی نبی علیہ السلام و سلام ہوئی فی جنات و سکم دنو مال خجو حبرا کرو تاسو خلی ناسی ویاوی وی چلاوی شیم من نعمی کا ربنا نو کذب ربنا لکل عمد لاوی شیم من نعمی کا ربنا نو کذب اے رب استاد یو نعمت تکذیب نکو او منگ استاد کم دنو تال رحمدو ندی لکل حمد دا آیات دیر زل راوڑ دے تکرار بکی کڑ دے دیر زل راوڑ دے دا تکرار یو دا دا قرآن دا عربو پلیح جن آزلو او غیبا چه کمدنو دا سکول لکا بخاری کی راضی شوی ویل ماذا بالقلیب قلیب بدرن من الشیزا تزینو بستنامی ماذا بالقلیب قلیب بدرن من الخینات وشور بالکرامی دا بیو سر بیا بیا بی حوالا نای کڑا بی بیا بیا بی ماذا بالقلیب قلیب بدرن من الشیزا تزینو بستنامی ماذا بالقلیب قلیب بدرن من الخینات وشور بالکرامی دارنگی بی ای مشیت امر ابن عندی تكون لقيلكم فينا قطينا بأي مشية أمر ابن هندي خطيئ بنا الوشاة وتزدرينا تطيئ بنا الوشاة وتزدرينا هذا العرب قانون أغيبة كمدن داسي كوال داسي كوال قرآن الكريم هر نعمت بسراوري هر ذي ذكر كي جديد پارا جديد كم يونا بإنكار كي د کوم یو نه انکار کوي او بل طرف ته بزي دا د الله تعالی دی یو سړی وویل چې قران کریم کې تکرار دی پیدا ټیک نه دی تکرار دی پکې بادشاہ راو غوښتو بادشاہ راو غوښتو پې تکرار دی پکې بیا ودا خني هغه ته یو د خني کنه تکرار وی نی خو بادشاہ ته صحیح ده امبور راوړی او پلاس راوړی لومبه بستانه شروع کو چې تا کې کم تکرار نه دا بدن حضر سترګو نه به یو پاتې کو ته ګوتې لستی د دینه به یو سکو پاتې کو غاښونه دوه دېرش دي کې به یو سکو پاتې کو یو به پکې پاتې کو غوږونو نه به یو سکو او لاسونو نه به یو کټ کو د خپو نه به یو کټ کو دا ستا کې چې کم تکرار دی اول بر دی نه شروع وکړو سړی غلی شو سړی غلی شو ځان کې تکرار مني او په قرآن کې تکرار نه مني که ته وایه چې دلته کې دار یو خپل ځای دی په قرآن کې هم دار یو خپل ځای دی دار یو څه دی خپل ځای دی تکرار څه دی بله دا ده چې دی راوړی هم د نعمتونو سره دی او هم د عذابونو سره د نعمتونو سره خو صحیح ده د عذابونو سره د دې رب استنګ دی چې عذاب به در باندې را شي نو فبی یالا ربکما تکذبان اور به نو فبی یالا ربکما تکذبان مجرم به ارتا وکړی شي نو فبی یالا ربکما تکذبان دا عذابونو سره څه مناسبت دی؟ ځنې خلک تکلف کوي او هر ځای کې معنا بدله کوي، دغه تکلف دی. عذابونو سره راوړل دام چې کمونه یو نعمت دی، ځکه تعذیب د دشمن نعمت دی. د دشمن عذابول چې کمونه څه شی دی؟ نعمت دی. دویم چې کمونه ذکر کول عذابونو یو نعمت دی، چې ځان ته سړې سکی، ځان ته سړې بچ کی، هغه سره امر بچته دی. خلق الانسان من سل، خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان من سلسال، هو چې خارنا لکه یی ټکری چټان کوي، او پیدا کړی دی پیره بیمار جن من نار تګړ وړ ور نام فوی یالا ربکما تکذبان، فذکم یو نعمت طرف بل نه انکار کوي. رب المشرقين و رب المغربين، رب المشرق و المغرب، مشرقين و مغربين صيف و شتاء. فبيالا ربكما تكذبان، يوزه روان كريد و دريابونا يلتقيان، شايد كم مرج البحرين روان كريد و دريابونا يلتقيان يوزه، فميان ذلك يو پردلا لا يبغيان، شناولي پيو بالباندي، ناولي پيو بالباندي، فديك دير دي. دا مختلف ځایونه کې هاي بنگال کې نارغان نتر چاټګام پورې دام نو ځای دی. فوی یالا ربکما تکذبان، راوځي دې دینه ملغلری خپل مرجان او قیمتي کہانی. فوی یالا ربکما تکذبان، رقم نعمت در خپلنا انکار کوي. قال اول جوار المنشاد، هوا غي الله تعالی اعلان شنو دی ازونا المنشاد اوچت تلوار په دریاب کې کل عالم لک غرونا رقم نعمت طرف خلنا انکار کوئی. کل من علی آفان، هر یو کل من اراؤ سوک چیدی پا دیزم کا پان نوغد ختمی دون کی، ختمی دون کی دی بیا ختم شی که ختم نشی، خب انشان حل پنا دام. ویب قواج رب دی کا او پات بشیزات در رب دی زل جلال وال اکرام، آغا عمل چیزا اللہ در ازاد پاروشی خواند اج بزرگای و دی عزت. فوی یالا ربکما تکذبان، یسالو غواړی د الله نه هغه څوک چې په اسمانو کې زما کې حاجتونه تینا غواړی. کل یوم هو فی شان، هر ورځ هغه الله دی په یو جدا جدا تصرف کې، هر وخت هر ټیم هر سیکنډ هر لمحه کې هغه الله دی په جدا جدا کار کې. لکه اوس مونږ قرآن ته ناستیو نو څوک به ودي، څوک به فیسبوک ته ناستي، څوک په غلا رواني، څوک به د کمرو د چا قتل کې، څوک به د چا غیبت کې، سوک پا دکان کے ناستی، سوک پورٹل کے ناستی، چایو کار سوک انڈا پراتے دست دی. کل یوم ہوا فی شان، ہر اورد پار لحظہ کی اللہ تعالیٰ نے پیو جدا جدا تصرف کی، من احیاء و اماتت و اعزاز و اضلال و اغناء و اعزام و اجابت دائن و اعزاء سائل، ہر ٹیم جدا جدا کار کی. حویی اعلی ربکم آتو کذبان، نو کوم یو نعمت طرف بل انکار کوي. طرف رغلاکم زردا زما دې کم دنو اراده وکم تاسو تاسو سنف سودلکم زما تاسو اراده وکم یا سنف رغلاکم زردا حساب وکم تاسو دو درانو. سنف رغو مطلب دا دی چې اوس د دنیا کار شروع دی، د دنیا میدان د عمل دی، چې دا یو کار سر ته ورسی نو بیا بل کار شروع کیږي، بیا به د جزا او د بدلې میدان شروع شي، د دنیا او د بدلې میدان به شروع شي. ایو ثقلان و د درانو یعنی مکلف، د دې اوږی درنی وی او مکلف کی، د نور مخلوق مکلف نه دی. رقم نه ما طرف له انکار کوي. یا معاشر الجن والانس، ورټول یاد پیریان د انسانانو، کتا سو اسلری انتن بوزو من افتار سماوات، دا جتا سو اسغلی اوز ای تاسو طرفونو د اسمان د مکران اوز ایزا. یو مطلب دا دی، یو مطلب که تاسو چې کمدنو د دې دواړو جهانو علم حاصلولی شئ، نفوذ علمي په ځین اران شئ او حاصل یې کړئ، حاصل یې کړئ. د دې دواړو علم نه شئ حاصلولی. دویم نفوذ نمرات هغه تختیدل لی حرب دی، چې که تاسو وس لرئ ازمکې د اسمان نه وځئ د الله د بادشاهۍ نه، دزه نرم شي وځي چې الله د بادشاہ نه وتل نه شي نو انکار دی ولې کوي اولې نه فرمانی کوي لازم کړه الله بادشاہ د اسمان د الله د الله پسمکا او د الله د اسمان د لاندې د الله دشمنی مکوا د الله نه فرمانی مکوا ځان له نه فرمانه له بل اسمکا جوړه کا بل اسمان بن ځای له لاړ شي سره چې د الله د سلطنت نه وتل نه شي بیا یې نه فرمانی ولې کوي عذاب نه خلاصې دې بیا نه شي دا خطاب په آخرت کې شي آخرت کې او ته ثواب خطاب شي مطلب و احاط بهم سرادقها دی بیا ته نه وتل نه شي یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم لا تنفذون الا بسلطان نشي وتل تاسو او نشي وتل تاسو الا بسلطان مگر په غلبه باندې شراشی کومه ربان فویالا ربکما تکذبان رکم نعمت طرف فلن انکار کوئی چورسلو علیکم آشوازم من نار چورسلو علیکم راو بلے گلشی فتاسو بانی علم بدور فانو حاسون اولو خاڑی فلا تن تسران فتاسو فلا بندن شیع غستلے رکم نعمت طرف فلن انکار کوئی باو کی چوچوی گی اسمان ملاوشی تک سور تک بشان در سرمنی رنگی رنگ سی رنگ سازان قدیان بشان در وردتن قدیان وردتن گلاب سر گلاب قدیان پشاند سرو تیلو سرو تیل چه تکس بیه کی آسمان بدا غشانتی شی کیا قدیان پشاند کمدن داغ سرمنی چه رنگی رنگ سازان رکم یا نعمت طرف پلن امکار کوئی بدا قرض باندی تاپوز با نکلی شی دا پیری ناو دا انسان نا بارد گنا دکی لا رسولان زمین انسون والا جان تا پوست زدر وطه زکا چه عالم نبی محروبان اللہ تعالی زخم آجم نه فوی آلاء ربکمان تو قذبان چورف المجرمون بسیمان پیجندل وشی مجرمان پنخو خلو بانده تو بانی ولشی بین نواسی والاقزام داغا تندونا و دخونا ایک دو تیز پکڑو کل کی نیچه ڈالو فوی آلاء ربکمان تو قذبان رکم نعمت رخ انکار کوئی هذه جهنم التي دار دوزخ يكذب بها المجرمون شدا وزن وغن دلنا مجرمان يتوب يسوه بنا وبنا من ان غرض ودي بمياز دي كي او بمياز دي گرم چينا كي دي گرم بو كي فوي يا لا ربكما تكذبان فلمن خاف مقام ربي لا بشارت ذكر كي اس بانون كو تا جام سلام الله او بركات علي واد الله من باغي تا بشارت والمن خواب مقام ربی جنتان او دا پار دا آغا چا شیاری کی دا پیشای دا ربنا مقام ربی یومانا شی زبا اللہ تا ادرے گما زبا اللہ تا ادرے گما مقام ربی دا پیشکی دو دا ربنا زبا اللہ تا پیشکی گما اللہ تا بسکی گما دا غیر از نیری کی جو این اضافت دا مذر فائل تا او د پار دا چا چې یریږي د قدرېدو د خبرېدو د ربنای افمن هو قائم على كل نفس افمن هو قائم على كل نفس چې الله ما ته سر باندې ولاړ دی حاضر ناظر دی ما ویني ما دې کم نه ویني نو هغه څوک چې هغه یریږي د نگرانې د ربنای چې الله مې سر باندې حاضر ناظر دی جنتان دو قسم باغونه دی جنتان دو قسم یو خائفان دو دی یریدون کی انسانان و پیریان دی معلوم شو پیریان و لجنت شده پیریان و لجنت شده دین یو عقیده وی یو اعمال وی یو قسم جنت دا عقاید دی او بل قسم جنت دا اعمال دی دین احکام دو قسم دی یو اوامیر دی بل نواهی دی چه اوامیر پا عمل کی راوز کیو نو یو عمل یو جنت او دو گناهونو نیزان بچ کردو داگه بل قسم جنت نو قسمون دو جنت دوشو رکم یو نعمت طرف پلن انکار کوئی زواد آفنان خاون د ګوروالی ګورو وی ګان وی خوی یا لا رب کوما تو کذبان رقم نه ما در خپل انکار کوی پدې کې وا دو قسم چینی وی فی ما نه نه پدې کې وا دو چینی وی تجریان چې وی کی وا بندي کی بنا رقم نه ما در خپل انکار کوی پدې کې وا پھر کل فاکت اندو جان تاری ام قسم داری میں وینا دو قسم وی خوی یا لا رب کوما تو کذبان رقم نه ما در خپل انکار کوی ڈڑا لگا ان کی بتختن باندی بطوائن و آن چی دن ناستر داگی دن چی کم دن طرف داگی من استبرا پر تقردو ری خمونی نفما زنو کبی ظاہری فظاہر دی سکو باندی واجانا الجنت این دان او شکاو لدوارو باغونو بنیز دیوی رکم نعمت درف پل انکار کوئی فدی کے بعد کتکون کی دن نظارو لاس بنوی لگو لی دی سرا انسان مخیر دی نانو پیری فویالا ربکو بات مکذبان کان نو نلی یاقوت و المرجان لکا چی دیو دی کمدنو یاقوت و مرجان وی یاقوت چی کمدنو سپین وی مرجان سروی مطلب سری سپینی بوی کان نو نلی یاقوت و المرجان لکا چی دا یاقوت و مرجان رکم نعمت طرف پلن انکار کوئی حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان ندا بدلار توحید مگر جنت ندا بدلار توحید مگر جنت دیمان حل جزاو الاحسان ندا بدلار اخلاص پا عمل کی مگر احسان پا ثواب کی شامل کے احسان روڑو آنو بدلہ کی وہ محسانی رکم نعمت طرف پلن انکار کوئی او الان دینا تو قسم باغونا قویالا ربکما تکازبان د کم یو نما در خپل انکار کوي مدعامتان تک شنو سنتور بخاري مدعامتان تک دور بوي علي ربكما تكذبان په دې کې بعد د چيني وي نزاقتان کوارداري رقم نما در خپل انکار کوي په دې کې مې وي او کجوري وانار رقم نما در خپل انکار کوي په دې کې بوي خيرات حسان خوب سیرت او خوب صورت فيه نام لیکو وی خیرات اند خپل اخلاق والا حسان او خپل مخون والا رقم نعمت در خپل انکار کوي ګوري باندې کړي شی بخیمو کې محفوظ بخیمو کې ګور جنت کې موي باندې کې نه وي فوی یالا ربکما تکذبان رقم نعمت در خپل انکار کوي لامیت می سندایم تو قبلم والا جان لاس باندې لګولې دې سرا انسان مخیر روان پیری هر ټیم هر ټیم سو وقت چه و سر جمع کئی ما آغا تیم بر باکی دیوی فوی آلا ارم بکم آتو کذبان متقین آلا ارم رفن لاز لگو متقین آدر لگو انکی آلا ارم رفن فا قالینو نشنو باندی فاپ قرین او قیمتی خیستو باندی فاپ قرین انتہائی قیمتی حسان او ناشناون فوی آلا ارم بکم آتو کذبان اب قری الزبان قیمتی لگا فوی یالا ربکما تکذبان رکم کم نعمت در خپل نه انکار کوي تبارک اسم ربکا دای داور اورا تار تر دې ده پارو تبارک اسم ربکا خیر نا برکت نور کین برکت نور علی من در ابدی ذل جلال و اکرام خاوند بزرگای تو اوچا توالی وال اکرام او خاوند احسان پیسا شیخ رحم الله و سر فرمایل په دې جمله خلاص سوره رحمان وی خدای دې خیر کی چې څوک بجوندې وي تر آئنده شعبان الله دې مونږ بیا جمع کی په دې قران سورۃ الواقعہ مکی سورۃ ده نزول کې شپږ سال وختم نمبر دی 46 فرض سورۃ طه او مخکې سورۃ شعراء نازل شوه ده مخکې سورۃ شعراء نازل شوه ده مخکې سورۃ کې وی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اس پہ تفریح کی فسبح بسم ربک العظیم فسبح بسم ربک العظیم داود سورت فسبح بسم ربک العظیم سورت دری رکو گانی اول رکو کے اس بات در قیامت دری ڈالی او بشارت تفصیلی دویم رکو کے تخویب تفصیلی او دلائل اقلیت برکت دریم رکو کی ترغیب الی القرآن شواهد قرآن کریم و صداقت باندی او یرا ذکر کئی او صورت چې دی پاغ درې وډالو ختمه چې په کوم شروع کړو امتیازات کې فلا اقسم بمواقع النجوم اذا وقعت الواقعه ليس لوقتها كاذبه کل راشی راتون کے مصیبت او نشتر دا پار درات کو دے دروغ کاذبتن مزدر دے نشتر دا پار دا رات کو دے کے نفسن کاذبہ دا پار دا واقع کول دے نفسن کاذبہ سو کیا نفس دروغ کون کے یعنی کہ او تڑی ڈیر لگیاوی خدا دروغ کولے لکا دروغ مانا چھ غلط شی لکا سوک دا ہوئی چھ قیامت نشتے دا دا خبر ٹک شی خدا پیغمبر دا غلط شي دا چه دلی حسی بلی جای انکارونو بکی خلاک پدی انکارونو قیامت رستو که دلی خافضت الرافعه قطع کونکی و پورتا کونکی دا چا دا نجیب اخ قطع کی دا چا با پورتا کی هدار رجت الارد و رجا شکلو کی زمکا جڑا قیام رجت الارد و رجا شو خوزی زمکا پناشنا خوزی دلو باندی فابوست الجبال و بستا والو زول شکرونا فالو زول بانده مکمل والو زول شی فکان تبان من بستا روی بدا چکم منو دوڑا خورا ورا گردونا دوڑا خورا ورا فکند مزواجن سلاسا حتاسو بوی جوڑی دری اقسام دری فکند مزواجن سلاسا حتاسو بوی حزواجن سلاسا قسمونا دری حساب المیمنتی خاندان دی خلاس یا خاندان دا بختورتی ها و دا خوش قسمتی ها تناشنا دی خاندان دی خلاف پا صاحب المشکمه دی ما صاحب المشکمه او خاندان دا سپیرو تو یا خاندان دا گسلاس صفت بخت دی خاندان دا چپلاس فسابقون سابقون او مخی که دنگی خوب از مخی که دنگی وسابقون سابقون بی مقتدا و خبر یو شیره تدا صاحب بختو کی نی دیکھو مڑا زیر دے بس ویلکو ہر قرآن کو قرآن دے نو قرآن کو قرآن دے نو لاتا پا بختو کی نو ہے کاربائی کی مبتدا و خبر اورال انسو چل لے دا جے کلا دے یا مبتدا کمال ثابت اولی حال تا کی مبتدا مقرر روی حق والا بیا خبر کی حق والا بیا خبر کی چلاوی کمال ثابت اولی تاکا مڑا زید خو زید دے یار لاوی کمال خیلی ها کمال خی هو سابقون السابقون او مخی کیدون کی خمرست عجیب خلق تی کامل خلق یا خامخا تغییر راوالی نورا و سابقون مخی کیدون کی پا کمالات علمیو کی السابقون ها مخی کیدون کی دی پا مراتبو دو قرب الهی کی چه سوک پا کمالات دو دین کی مخی شو مراتبو کی بم سشی هایی کی بم مخی شی نبی علیہ السلام دا سابقینو تعریف کرو چه دی تا حق ملاوشی نو پاگی خوشحالشی چه دی تا حقی حواغو تا ملاوشی نو خوشحالشی کد دی نو دا حق مطالبوشی نو ادا کئیه کد چا حقی و سرا حسو که دی مطالبوشی نو ار کئیه والا او دا بل دا پارا آغا سو خوخی چکم زان لخوخی چه کم چه کم دنو زان لکو خی اولائی کل مقربون دا جنی زکڑی شوی اللہ تا نزدیری فی جنات نائیم تا دی تفصیل شورو کو و باغنو نعمتونو کی سلط من الولین یوڑ اللہ تا پخوانونا اولک درستانونا تا مطلب یو سلط من الولین تا پخوانو طول امتونونا یوڑ اللہ اور رستانی امت کی لگ حالتا پرس کمخ کی یاو کم او یاو امتون سا چوی دی تیر چوی دی داغی طولو نبا یاو دل سا چی جوڑا شد سابقینو او دا امت خو یواز دی دی چی یواز دی سابقین راوالی نابا لکمی داغی طولو دا تو کم ندی لکا خو پا نظر سر یاو کم او یاو تا کونو شو دین داری دا هر یاو امت پا اولنو کی سابقین دی او چه کلا دا امت رو سلی رازی نو اغیی که سابقین سوی درین دا دی امت خبره کئی چه با دی امت چه ابتدا که با سابقین سوی دیر خورستانو که باوی خو کم اشاره دا همت تا دا مو وایا چې موږ د سابقینو مرتبه ته رسیدلې موږ د سابقینو مرتبه ته رسیدلې نشو یعنی رستنوم کمال حاصلول چې کومه مهنتو کی ولکه لک خلق وې چې هغه ور سابقینو په شان کمال ده څه شي قرسیبا فقلیل من الاخرین حلا سرور موضونا فا تختونو کتونو ودل شو بانده تیارو بانده دانا جتا بنا سیون تو بیا کتونو ده دادا لگا انکی بریک مخامخ کیا توفو علی ملدان گرزی با بدی بانده لکان همیشه بدی صفت بانده گرزی با بدی بانده حلکان خادمان همیشه بدی صفت بیا قوامن سبب گرزی بیا قوامن جو گنا و حباریق او گلا سنا سنو تلاش کی زنو تنی فکاس من ماین او جامون ده شرابو لا اصود ده امرانا سر به نخوکی که داگه ده وجنا آن سببیه ده فلا یونزفون آنو با کس گوری کس کاتا با نکی پلتا با نکی ففاکیت من ماین ده خیرون او میوی داگه نا چیزی با خوخی او خوخ دمارگانو داگه نا چیزی با خوخی بی یا تخیرون چه خوخی بی و هورون این او هوری غشترگی کام تار لغر المکنون پشاند پشاند ملغل رو محفوظو جزان بی ما کانو یعملون بطل آگی چلی کال ما کانو یعملون لا اسمون فی آلغوان نا بوری بده که فضل خبرانو گنا وی گاو خر پربش شود زی خوردنوش آدمی پربش شود از رای گوش انسان چه ده نده ده خوک ده غالی سر بیگی که خیخی خبر یوری نو سر بیگی و خوشحاله خبر یوری او ساروی پا خوراک سر بیگی چه کم انسان ناغه پا خبر و پرواه نمی کنن ناغه با چه کندنو پا ساک باندی مغتی کی لگا چه بی حیائی ناغه پا سڑا دوڑای پا ساکو پا دیم سکی گی غتی گی او چه کم پا خبر و پروای احساسی پا کی ناغه چه کندنو غتی گی نا هم یاد خوشحاله پا خبر و غتی گی لا اسمو نفی آلاغوان ولا تاسیمان الا نام دبریو دیکی فضل خبری نکونا مگر خبر سلام سلام فاساب الیمین او خاندان دخلاف سبخ سور دی خاندان دخلاف فی صدر مخزودین اصابی خون چه بی حساب و بی کتاب جنت تطلل اصاب الیمین چه عمل نامو سب خلاف ملاو شوال فی صدر مخزودین فاقا بیرو بی ازغو که مخزودین چه زیو بکنی او فاق کیلو کې لاندې باندې منګود فضل ممدود او سوري وګدو وګدو او به مسکوب فواره داري په فواري په شان مې په باغ کې ما ته خير او مې وي ډيري لا مفتوحه ولا ممنوعه نبا مقطوعه نوې موسم ختميږي چې کټ شي فلا ممنوعه او نه منع کړې شي یو خو چې موسم ختم شي نو ختم شي او دې موسم شته خو لکه ملاويږي نو مالټي دي رګران دي لا ممنوع د دنه بند کړی شي چې نه ورګی ولا و فرش مرفوع او خاوندان د بستر قیمتي فرش مرفوع یا قالین قیمتي او قالین والا مالا دا چې بستر و بری سره ناشتی یقینا پیدا کړی می دی را پاجی و ترز باندې فجال ناو نام کارا نو ګرځول می دی را اب کارا پیغلی هر وخت به باکری وي قربان اترابا قربان میناناکی محبت والا اطراب امزولی تپار ده خلاس والا یو ڈالا تپیت داولانونا او بلا ڈالا درستانونا فاساب الشمال ما ساب الشمال یه را ذکر کئی خاندان ده کسلاس سبت بختری خاندان ده کسلاس فی سمومین فاغ زهری لغور کی وامیم او بگرمو بو کی او بسوری دلو خوڑو کی سوری دلو خوڑو سوری بی خود دلو خوڑو دور دلو گی لا بارد نیاق او نفایده من وجل عذاب یقیناً دی مخیر دینا مطرفین مستی کون کیو پا مال بانده ده چه کمدنو رفاییت ببالغا حیاشی او دی و چه کمدنو کلکو و شرک غلط بانده حنس شرک توی حدیث کی تراغلو چه چا بچه مر شو چاگا حنس تنی رسی دلی حضر محدثین مانا ده بلوخ کی چنابالغ مڑی و درد چه ده دا خود بالغ زیادتی در چیزی نو دا بالغ زیادتی دا شعر قرآن رای مولا پا حوالا استازان مانا که چه لم یبلغ الحنس لم یبلغ الحنس چه آقا بچه شرک نی کرده چا بچه مر شو او شرک نو کړی نو دا بدل سفارش کوي د ګرد باندې ډېر تکلیف پرې پلار تیر شو او په مور باندې وکانو یقولون او دی به ویل چې ایا موږ مړ شو او شو خاورې او اډوکي نو ایا موږ بیا را پورته کړی شو ایا پلاران زموږ اولني ورته ووایه یقینا اولني ورستنی خامخا را جوم کړی شي هغه وخت وعدې د وخت مقرر ته رض معلومي ته بیا یقینا تاسو یو ګمراهانو دروغجنو خامخا خوری به د هغه ونې د زقم نه په مالکونه من البطون ډکوي بره دېنه ګېړي شاربون عالی من الحمیم نسکی به د کمنو دې د پاسه د ګرمې اوبو نه هغې د پاس به بیا ګرمې اوبه څکوي شاربونه شربلیم څښونکي وایي په شان د څښونکو د څښلو د شګلوړې ځمکې لکه شګې اوبو کې چې کمنو شګې ځمکه کې اوبه اچو یا هیم نه مراد تږې اوښ په شان د تږې اوښ هذا نزلهم دا د مېلمستیار دی پرز د بدلې الله یې زموږ محفوظ کړي نحنو خلقناکم دلایل شروع کړل تاسو ولې د قیامت نه انکار کوئ او برکتونو ته وګوره نطفه کې الله څومره برکت واچو نحنو خلقناکم ما پیدا کړی تاسو نو ولې تاسو تصدیق نه کوئ ولې نه منئ خبرایتم ځان وګوره لږ ځان ته ته دې نطفه کې ما ته دا څومره ښکلي اندامونه وښایه خبر مې کوي د هغې نه چې تاسو ورته وئ انتم منی ارتاوی انتم تخلقونو حیاتاسو پیدا کوئی دینا را یاد پیدا کون کے ما انداز اکڑا مرک ستاسو پرمیان دا مرک منیم از کم زوری فما نایون مضبوخین نیم کم زوری بدی خبر را چی بادل کم ستاسو بزای باندی فرون شا کم پیدا کم تاسو لرا باغ طریق باغ شکل و باغ صورت چی تاسو بین پوئے گی فلقد علم تمن نشد الولا او یقینا تاسو پیجندل پیدایش اولنے نوول نه یاد وې دا غیره پیدا ایستم دلی هغه نه زموله نه باندې هغه تم زم دلی ته دانی برکت او ګوره برکتونه پرخون کې او الله دې ته دانی برکت تا فصل چې کمندنو زما کې دا دانی ورتاو کې نو رکی کې الله اشتکی هغه زما تا ورسون خبر مې کې دا غنه چې کړی تاسو ها تم تزرعونه آیا تاسو کمندنو فصل کوي دلارا یا زه چې کوم نو فصل کوم کې دی ما لو نشا او کې را دو کوم هو بغر دوم دل را رزه رزه خو تو امن رزه رزه شي به تاسو غم جن غم بکوي بیا شي به تاسو چې غم بکوي ان عالم مغرمون یقینا موږ تاوانی کړی شو بلکې موږ هم ورو مکړی شو خبره ته مل ما توبو برکت تو ګور هاي نی ویني تاسو خبر مې کې دوبو اغه نه چس کوي آیا تاسو نازله وی او ور وی دلر دو وریزی نام مزن سپین وریزی تو وی سپین ورول کوی هم نانو المنزلون یا زیمه چه کم دنو راور اون که دلر خیر آده و کم نکرم بده و بول رت راخی فلو لا تشکرون نو قدر رولی نکوی حدیث که رازی چه و سڑه و بوس کی تار داووی چه الحمدلله اللذی تقانی آده حزبن فراتن برحمتی ولم یجالو ملحن اجاجن بزنوبی شکر ده خدایا چه بخبل رحمت دی خواگی کړي او زما د گناهونو د وجه دی ترخی نکڑی د ور برکت تاو گورا آفر ایتمو نارلتی نو آیا تاسو خبر میکی دو ور آگنا چه تاسو بلوئی آیا تاسو پیدا کړي دو ند دی یا زیم پیدا کون که او ما گردو ند دی لر یاداش دو ور دو دوزخ دو ور دو دوزخ یاداش دی و اما تانا و فایدا دفار دو مسافرو نو چه کل دی دازده کرل اور دې دلایل نه خبر شي په پاک کومانانو غرات دي شریکت یانو برکت یانو نام پاک بیان کدنو غرات دي لازم شلوې دي فلا اقسم بواقع النجوم صداقت د قران ذکر کړي دا مضمون دا سم معمولی مګاڼه دا د لوی کتاب په حواله وای لیکيږي په دې نه ته کمنو روګردانی مکو او وای معنا دا فلا اقسم بواقع النجوم مواقع موقع صیغه درې راځي مصدر ظرف مکان ظرف زمان پریوتل زائد پریوتو وقت پریوتو نجوم په دوو معنی راځي ستوري آیاتونه د قران ته دوه تینې چې شپږ معنی دي فلا اقسم فلا کې مخکې خبرې ردي فلا داسې کار نه دی لکه څنګه چې د دې ګمان دی چې دا قرآن کې دروغ دی یا فلا دا چې کوم دی نو لام تاکیدیه دی او الف د اشباع دی نو فلا اقسمو دی فلا اقسمو نو زه قسم کوم خو دا الف د اشباع دی یا فلا اقسمو قسم تاړو اجت نشته یعنی دا قسم شته خدای ته مجد بغیر د دینه دا قران حق دی بغیر د دینه دا قران څه دی فلا اقسمو نه دا ذکر شاید کوم ازو بمواقع النجوم مصدر شاید کوم ازو پریواصل لسورو دا سوری پریوزی معلومی گی چه قرآن رازی دا سوری شیطانان اولی دویم شاید کوم ازو نازلی دل آیاتونو دا آیاتونو نازلی گی دبارا نرازی راتل او را پریوتل دا آیاتونو ظرف مکان شاید کوم ازو زاید لگی دو دستورو دا سوری پچاله گی شیطانانی موشتل درم زائد لگه دلو دا آیاتونو چه پزرده لگی یا پا مکه کی رازی دا آیاتونو پزرده سکیگی ظرف زمان شاید کوم از وقت پریواتو دا سورو چه دا سوری پریوزی وقت پریواتو دا سورو یا شاید کوم ازو وقت نازلی دلو دا آیاتونو دا آیاتونو بکی نازلی گی رمضان لیلۃ القدر او دا چکمو ویلشو احتمام او عظمت دا دی شاید او یقینا دا خامخای او گوا دی او شاید دلوی کتا سپوی گئی دا پس شاید دی دا شپک شیدونا پا دیوانی چه یقینا دا دی قرآن عزتمن فی کتاب مکنون پا کتاب محفوظ کی بلوی محفوظ کی لاز کمسو الالمطارون لاز نو لگئی دی سلام اگر پاکان شاقیده پاکوی اگر پی پوشی شاقیده نوی پاک آپی نپوی نازل ازل طرف رب در مخلوقاتونا نزورنا اپا بی آزل حدیثی انتم مدینون مای پا دی تازه بیان تازه سستی کوئی ممانلو که زان غڑ غڑ کئی وطا جلون رسکم او گردوی تاسو رزقکم یو مانا او گردوی تاسو خپل روزی فی انکم تکذبون و دی خبره کې چې تاسو زای لر در اخزن گرنائی یعنی چه توائی چه قرآن می در اخزن کرنی نی ما تا بیا دوڑای نمیلاوی گی او زمان اقتصادیات بیا خرابی گی و تخپل ترقید قرآن پا تکذیب که گرنی شرمی دلی هن او گردوی تاسو خپل دوڑای او خپل اقتصادی ترقی په دې خبره کې چې تاسو دروغجن ګڼئ دا قرآن دا قرآن دروغجن ګڼئ نو ته وایي زموږ اقتصادیات پخې او بیا موږ له دې کم دی نو ایم ایف قرضه راکوي قرضه به راکوي شرمېدلیا واتا جلونه رسکم او ګرځوئ خپل ابراخه د دې قرآن نه دا چې یقینا تاسو دروغجن ګڼئ لکه ستا دا ابراخه شو نو د قرآن نه چستای تکذیب براخ شو او ګرځاو خپل حساب او خپل ابراخه دې قران نه چې کینن تاسو درو ځن غړای فلا اولا دا لولا رسو په ترجیحون داخل لې خدای سي پرنسيټ کې خوشاله لولا رسو دې ترجیحون هار روان دي دا دو لولاګان پاغي داخل دي څه دې دالري کپو بشي اذا بلغت الحلقوم فاوکی چور سیگی سام مرکان تا او تاسو بدا کواکی گوری دتا دی مڑی تا گوری او زنی زیما دی مڑی تا ستاسو نا او تاسو بی نینا ما نمی نی فین کنتم غیر مدینین کتاسو داسی ای شی بدل لنی درکڑی شوی کتاسو لاو بدل نیشی درکولی فلاولا ترجعونا ولی نواپس کوئی داسا تا کته وای چې په موږ د تاوس نرسی او موږ له بدلی میدان نشته نو زه دا روح را واپس کا کنه زه ان کنتم غیر مقورین کته سنی د چا دا اډر دلاندې او د چا د قانون او د چا د حکم دلاندې اول نو واپس کوی دی لاره ان کنتم صادقین کته سرشتنی پا ما ان کانا چې ستا واخلی روح تینا واخلی نو کوی دا روح او کوی دا سړی من المقربین دنی زیکلی شونا فراوهم و ریحان فراوهم راحت او آرام و ریحان او خوشبویان او گلونا و جنت و نائم او باغون دا نعمتونو چې عثمان رضی اللہ تعالی وفات شو نو یو حاتفی آوازو شو غائبانا غائبانا آوازو شو وی ابشر یبنا عفان بروح و ریحان و رب غیر غضبان ابشر یبنا عفان ابشر یبنا عفان دیر واقع لید عفان دیا بروح و ریحان پا غراحت پانی او پا گلونو و رب غیر غضبان او دیر واقع لپا رب چه قار نده ابشر یبنا عفان فا ما این کان من اصحاب الیمین او کده ده کمدنو بی نخاندانو ده خلاصنا و سلام اللہ کام ندا نبی علیہ السلام تا خطاب دا آئی تا نبی غمید تالارا من اصحاب الیمین ده خلاص سوالو ده طرفنا فدا غیر نبی غمشا و سلام اللہ کام سلامتیار تالارا یا من ہوا من اصحاب الیمین یا غسڑیا چیز ده خلاص سوالونا او کمید ده در اخدن گرن کو گمراہونا امیل مسیح ده گرمو بوڑ دو جاکی دل دو زاک چی اقین انداده بلکل آقی اکینی پاک بیان آواز نم در اب دی حال عظیم چلوئی ده سورت حدید مدنی سورت تی